بسم الله الرحمن الرحیم. ارایت الذی آیات قتل ده هغه کس یکذب بالدین چې د دروغ نسبت کوي قیامت تا. ورداغی سو خیونه ذکر کوي یو یو شمیره الله دې مونږ او تاسو ته محفوظ ساتي. تا هغه کس قتل چې د دروغ نسبت کوي قیامت تا. فذلك الذي داغ کس دے دعو الیتیم یتیم تا دیکھا ورکی داغ پا مال او جیداد او پا نقض او قبضاو کا نو ایک دا قیامت منلے نو دب پلار مردے او اغا ماشون پاتے دے ادے داغ پا مال قبضے کئی ولا یحد علا طعام المسکین او ته قیامت چې نه منی دا هغه غلط نه خې پیژنې تیزی نه ور کوي یو بل تا پتو عام ور کولو د غریب نخپل ور کوي نه نور ته وای شردا کوند دا غریب دې دا یتیم نه دا بیا سره دې پکار دی هر چاته چې خپل محله کې دې پیژنې چې دومره کوند دې دور یتیمانان دې خپلم ورکی نورو تم ترغیب ورکی اکلا نا اکلا محلکی ہوئی چی گوار زمان دی محلکی کنڈی دی اتیمانان دی بیسری خلق دی فویلو للمسولین نو حلاکت دیوی دا پار ددا سی مسکون کو اللذین داغ خلق دی ومن صلاتهم ساہون چی دی دخپل منزونو نا غافل دی بلکل بلکلیت فوت شی یا تی وقت لارو یا پا مکروح وقت کیوکو حلاکت دیوی دا پارا دا مسکون کو اللذین حغا کسانو من صلاتهم ساہون چه دی دخپل منزونو نغافل دی اللذین هم یراہون دا خلق دی چه دی ریاکاری کئی ویمنعون الماعون او منی کئی معمولی شی چې زکات دے اے زکات د ټول مال په نسبت معمولی دے سلوی اختمر او پیدا اغه معمولی شی منی کئی او دین ور کئی اگر معون وای هر معروف توي هر نیک کار منی کئی خو اعلی پکې زکات دے او ادنا پکې دا د کله کور کې خلق دی او بل نسوالن غواړي وی ڈبای راکا مال گراکا کٹوی راکا یا نور سلوخی سامان دے استعمال دیو بل نغواڑی لکه حدیث دا ابو داود و نسائی شریف کی راغلی ابن مسعود رضی اللہ عنوی اومنگا چه مونگ با معون شمیرلو دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی سوالن کٹوی غختل دارنگ سوالن بوکا غختل